Raz na jakiś czas spokój, raz na 27 lat pokój. Może rozbyt hojny, nie wiemy czego chcemy, chcemy wojny. Kości zostały rzucone, znów płonę ogniem odwetu. Słone łzy, słone wspomnienia, mówią maltretu nieprzyjaciół. Nawet gdybym wszystkich ich wytracił, to pojawią się następni, chcąc ich pomścić. Nie mam już litości, ani przebaczenia. Chcę widzieć krew, ich krew wszystko pozmienia. Wbrew co mówią wierzenia, o zemście chcę przejść, więc wyrąbię sobie przejście. Tak robią tysiące w każdym mieście, a miliony na tym globie. Grób na grobie, trup na trupie, bo grupa dorównuje innej grupie. Dominacja, tego chcemy, więc przemy do zderzenia. Wojna dla podboju lub dla wyzwolenia. Wojna, nie zniszczenia, okrucieństwa pokazują, ile w nas szaleństwa siedzi. Trzeba z kimś wojować, a najbliżej są sąsiedzi. Nie daj się uprzedzić, walisz mur, walisz twór, więc i przyjdę spalić twój nowy król. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz wznosić dołu. Masz ruch, możesz temu stawić opór. Chcemy wojny. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz wznosić dołu. Masz ruch, możesz temu stawić opór. Chcemy wojny. Gorąca krew na ulicach i osiedlach. Tutaj napięcie rośnie, choć Polska nie podległa. Co z tego, co? Jeśli sami ją ograniczamy, na ustach piana dzikie pieści jak dynamita. Ostatnia wojna tylko trąca nas oddechem przodków. Nie czuliśmy ból z brodu krzyku noworodków. Ranych na rzecz, w piekielnych rytmach obozów. Palonych ciał, ognisk, zabójczych grozów. A teraz 60 lat mija, posępny ryje mijam. Zombie co ruch co chwila, w każdym nas pięciu szyja. To kogo sprzedał, kto mocniej mu dojebał. Kto ma kosa, kto peda. Tego słucham na rewirach, ta. Nabuzowani koksem do pierwszego bólu. Pewni siebie w chuj, chuj. Niebezpieczni dla ogółu to szwadrony śmierci napizgane tabletami. Nie chcą gadać i zabiją cię, bo nie umieją ranić. Anno Domini 2205-67. Co dalej? Ja nawet nie chcę wiedzieć, ta. To nie jest proste, jeśli w głowie ciągły orient. Żyć tu i nie dać się zabić, po tym poznasz wojnę. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz wznosić dołu. Masz ruch, możesz temu stawić opór. Chcemy wojny. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz wznosić dołu. Masz ruch, możesz temu stawić opór. Chcemy wojny. Jest wybór, każdy posiada wybór. Najsłabsza i najmniejsza z figur. Plus granat to zamach, wybuch. A złe myśli czyś, wyślij do archiwum. A złe sny zapomnij, schowaj pod własny śpiwór. Masz ruch, możesz wznosić dopór. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz stawić opór. Pozbawić strachu i szoku. Miałeś ruch niepowstrzymalny. W potoku trup, klub, chodnik zlany deszczem. Student trafia na grupę, same grube wieprze. Szedł, spokojnie szedł, nic nie czuł jeszcze. Szedł, jak krew za orty, bezczelestnie wojna. Zjednoczyłaby nas wojna. Czwarty rozbiór i w ogniu flaga i akcja zbrojna. Jedność idąc po niepodległość. Dziś ją mamy i strzelamy do siebie. Wszystko jedno. Masz ruch, możesz mącić spokój. Masz ruch, możesz wznosić dołu. Masz ruch.